अविद्या पूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणो असिद्धं इति चेत् न ब्रह्म इत्यादिवत्। इस पर विस्तार पर चर्चा होगी। पूर्व पक्ष ने कहा आप जो कहते हो अविद्या पूर्वक की सभी कर्म होता है, कोई भी करता है, कोई भी कर रहा हो, कोई भी कर्म हो वो अविद्या पूर्वक ही है, अविद्या के बिना कर्म हो नहीं सकता। तब कहता पूर्व पक्ष असिद्ध, ये नहीं होता, ऐसा नहीं, विद्वान के द्वारा ही कर्म होता है, अविद्वान से उसका दृष्टिकोण अलग है। पूर्व पक्ष दृष्टिकोण में यह है कि शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाला जो विद्वान है वही तो कर्मकांड करेगा वेद का, ये शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है वो क्यों करेगा। और उसका कहने का मतलब है शरीर से भिन्न आत्मा मानना ये विद्या है, और शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है बोलना ये अविद्या है। इसे वो उस दृष्टिकोण से कह रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक बार जैसे ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म विद्या ही विद्या है, बाकी सारी विद्याएं भी अविद्या कोटि में ही। इसलिए जब सनत कुमार जी के पास नारद जी पहुंचे ब्रह्म ज्ञान के लिए तो उन्हें पूछे जो जो पढ़े हो बताओ पहले, फिर उसे आगे हम तुमको पढ़ा देंगे। वो जो बिना से सब ऋग्वेद यजुर्वेद सारा वेद सब जितने भी श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सब गिना दिया, कोई चीज नहीं छोड़ा, वो सब अविद्या कोटि के अंदर करती है। ये सिद्धांत पक्ष है, दिमाग में इतना रखो बाकी सब समझ में आएंगे। ऐसा नहीं कहना क्यों, ब्रह्म हत्यादिवत सिद्धांत कहता है ब्रह्म हत्यादि कौन कर रहा है, जो शरीर से बिन आत्मा जानने वाले तो कर रहा है ना, शरीर से बिन आत्मा है ऐसे जानने वाला ही व्यक्ति जिस शास्त्र से उसने इसको जाना कि शरीर से बिन आत्मा है उन्हीं शास्त्र में क्या लिखा है, ब्राह्मण हत्या करना पाप है। जब उसने जिस शास्त्र से शरीर से आत्मा है से जाना उसी शास्त्र ये भी बात बताए तो भी तो जानता है ना, जानते हुए कर रहा कि नहीं कर रहा ब्रह्म हत्या, किस स्वार्थ को लेकर कर दिया। जिस प्रकार से ब्रह्म हत्यादि भी व्यक्ति कर रहा है शास्त्रों को जानते हुए कर रहा है, इसको मानना पड़ेगा उस कर्म का पीछे अविद्या का अविवेकी कारण है। विस्तार समझा रहे थे सिद्धांत पक्ष समझे, यद्यपि शास्त्र अवगतम नित्यम कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति, यद्यपि शास्त्र अवगतम नित्यम कर्म शास्त्र से अवगत है नित्य कर्म से कोई संशय नहीं है, फिर भी तथापि अविद्यावत एव भवति, अविद्यावान के प्रति ही सकल कर्म का और उपासनाओं की विधियां लागू होती है। यथा प्रच्छेद शास्त्र अवगतम अपि ब्रह्म हत्या लक्षण कर्म अनर्ध कारणम अविद्या कामय दोषवतो भवति, जिस प्रकार से प्रतिशेष शास्त्र से जाना हुआ ब्रह्म हत्या रूपा जो कर्म है अनर्थ का कारण है वह अविद्या कामय दोषवान पुरुष के प्रति ही लागू होता है, वही कर पाता है ना, ये जानते हुए ये अनर्थ का कारण है ब्रह्म हत्या करना फिर भी वो कर रहा है, प्रतिषिध कर्म ये भी वो जान रहा है, ये शास्त्रों से जाना यह प्रतिषिध कर्म है, जैसे विहित कर्मों को समझा ऐसे प्रतिषिध कर्म को समझ रहा है वो उसी शास्त्र से, और ये सार्थक फल वाला है स्वर्ग आदि ये अनर्थक फल वाला है, फल दृष्टिया भी वो जान रहा है फिर भी गलत काम क्यों कर रहा है वो, बिना अविद्या काम आदि दोष के बिना कर सकता है क्या। इसीलिए मानना पड़ेगा कामना से विशिष्ट होकर विहित कर्म करता है, कामना आदि दोष से विशिष्ट होकर गई विहित और निश्चित सकल कर्मों को करता है, अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति है, यदि न हो अविद्या काम द्वेष आदि दोष न हो व्यक्ति के प्रवृत्ति नहीं हो सकती, प्रवृत्ति अनुपत्ति कर्म में प्रवृत्ति हो नहीं सकती, फिर तो ब्रह्म चिंतन में रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा, आलसी भी नहीं होगा वो अपना स्वरूप चिंतन में रहेगा, कर्म और उपासना में उसको कोई प्रयोजन नहीं दिखता क्योंकि जानता है सब अविद्यावान का मामला है, ये हमें इससे जरूरत ही नहीं है, हमें इस अविद्या को से ऊपर उठ करके हमें विद्यावान होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, ऐसे जो सोचने वाला है वह निवृत्ति मार्ग में ही जाएगा, कभी प्रवृत्ति मार्ग में जा नहीं सकता। प्रवृत्ति में भी रुचि है का मतलब है ये प्रश्न उठाया यहाँ पर जन मुक्तों को नहीं लाना, मुक्तों को बेसा पीछे घुसाना नहीं है यहाँ। ये प्रकरण पूरा अविद्यावान विद्यावान की चर्चा, अविद्यावान से भी पूर्व पक्ष दृष्टि से अविद्यावान किसको कहते हैं, जो शरीर से आत्मा नहीं मानता, शरीर से आत्मा मानने वाला विद्यावान पूर्व पक्ष दृष्टिया, और सिद्धांत दृष्टिया ब्रह्म विद्या रहित जो भी है वह सब अविद्यावान है। जो भी कर्म उपासना में प्रवृत्ति वाला है, अभिरुचि वाला है, वो भी सकाम आदि से कर रहा हो, निश्चित रूप में क्या है, अविद्यावान पुरुष ही है। तथा जैसे समझाया है दृष्टांत प्रतिषेध का, उसी प्रकार से नित्य निमित्त कामयानी अपि नित्य निमित्त और काम्य कर्मों में भी जो प्रवृत्ति हो रही है वह अविद्या काम दोष वाला पुरुष से ही हो सकता है, उसी के लिए वो दूसरा के लिए नहीं है। तब पूर्व पक्ष अपनी बात स्पष्ट करता है, भाई देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञात प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपन्ना इति चिन्ह। अगेन अपनी बात बोल दिया, जो व्यक्ति देह से बिन आत्मा नहीं मानता, देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते, देह बिन आत्मा है और स्वर्ग नरक आदि फलों में लोगों को जाने आने वाला है, ऐसा जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति नित्यादि कर्म से प्रवृत्ति अनुपन्ना, वह व्यक्ति नित्यादि कर्म प्रवृत्ति नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति देह बिन आत्मा को मानता है वही नित्यादि कर्मों में प्रवृत्त होता है, आगे ना, देहाश्विन आत्मा न मानने वाला विद्यावान, देहाश्विन आत्मा मानने वाला विद्यावान, ऐसा मानकर पूर्व पक्ष कह रहा है। इसीलिए विद्वान ही कर्म करता है, अविद्वान के लिए कर्म नहीं है, ये पूर्व पक्ष का चिन्ह। तो चरणात्मक से कर्म अनात्म कर्तृकस्य अहम कर्म की प्रवृत्ति दृष्टा, कभी देखो कर्म चलनात्मक क्रियात्मक है, और ऐसा जो कर्म है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, अनात्म कर्तृकस्य शरीर आदि इनको कर रहे हैं, और उसमें अभिमान क्या कर रहे हैं आप, अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्, अहम करोम ऐसे आप प्रवृत्त हो रहे हैं, ये देखने को मिलता है। इसे स्पष्ट है आत्मा का जो अज्ञान, आत्मा का वास्तविक स्वरूप का अज्ञानवान अविद्यावान पुरुष ही कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, सिद्धांत स्वरूप ज्ञान में आ गया। वो क्या शरीर को लेकर था, शरीर से आत्मा मानना न मानना, आत्मा मान लिया विद्वान, नहीं माना तो अविद्वान, ऐसे उसने ली, लेकिन सिद्धांत ठीक उल्टा होता, नहीं नहीं, शरीर से आत्मा मानने वाला भी अविद्वान ही है। कैसे, इसलिए क्योंकि शरीर आदि से आत्मा मानने के बावजूद वो क्या मान रहा है, शरीर आदि से होता हुआ क्रियाकलाप को मैं कर रहा हूं बोल रहा कि नहीं कर रहा, मिथ्या ज्ञानवान पुरुष को विद्वान कैसे बोलेंगे आप, कि कर्म कहां है, अनात्म शरीर आदि कर्मकांड कर रहे हैं, मन बुद्धि संकल्प कर रहा है, तो कर्म तो सब कुछ इनमें हो रहा है, और कहा क्या रहे हो आप, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा से बोल रहा हूं, आत्मा करता है, आत्मा में कर्तृत्व मान बैठे नहीं है, एक आदि कोई भोक्तृत्व मान रहा है, कोई कर्तृत्व मान रहा है, कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही आत्मा में मान रहा है, मान तो रहे कुछ ना कुछ, जो कि वो सारी चीजें कहां है, शरीर आदियों में है, वही करें अनात्म कर्तृकस्य चलनात्मकस्य कर्मणो, अनात्म कर्तृक है, अनात्म कौन है, शरीर मन बुद्धि अंग, ये है कर्ता, इनके द्वारा किए जाने वाले चलनात्मक कर्म को लेकर के आपके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आम कर्म में से भ्रांति ज्ञान है, जब तक तब तक अविद्या माननी पड़ेगी ना, कैसे मैं उसको विद्या विद्यावान मानूंगा, हम यहां विद्यावान चलेंगे ब्रह्म विद्या, क्यों शरीर से भी आत्मा मानने से नहीं चलेगा, बल्कि आत्मा में कर्तव्य भोक्तृत्व का भाव, एकमेव द्वितीयत्व है ना, असंगत्व स्वप्रकाशत्व इत्यादि को मानने वाले को हम विद्यावान मानते हैं, केवल शरीर से बिना आत्मा मानने मात्र से हम उसको विद्यावान पुरुष विद्वान पुरुष नहीं मानते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में भी शरीर से बिना आत्मा मानने वाले में भी भ्रांति ज्ञान भरा पड़ा है। तब पूर्व पक्ष कहता है देहादि संगात हम प्रत्यय गौणो न मिथ्या चिन्ह, तब ये भी मान रहा पूर्व पक्ष, यहां ठीक कह रहे आप, अनात्मा ही कर्म को करता है, शरीर आदि में ही कर्म कर्तृत्व है, लेकिन उसमें अहम कैसे बोल दिया उसने, अहम प्रतिभा गौण ही मान लो, न मिथ्या, मिथ्या का मत मानो, भ्रांति मत मानो, गौण व्यवहार है, गौण और मिथ्या तीन प्रकार का ये होता है ना, मुख्य गौण मिथ्या, दो वस्तु का बीच में व्यवहार चलता है हमेशा ही। मिथ्या व्यवहार भी दो को लेकर के, गौण व्यवहार भी दो को लेकर के, मुख्य व्यवहार भी दो को लेकर के। इन अंतर क्या है? मिथ्या व्यवहार में क्या है, आप दो में से एक असत्य है एक सत्य है, इन सत्य असत्य इन दोनों में से असत्य को ग्रहण किए हुए सत्य का विवेक ही नहीं है। दो भिन्न वस्तुओं में से तीनों ही में क्या हो रहा है, एक सत्य एक असत्य है, इसे कोई संशय नहीं, लेकिन सत्य असत्य का विवेक होना और न होना, और विवेक में भी यथार्थ विवेक होना अयथार्थ विवेक होना, दृष्टांत समझ में आ जाएगा। देखो आपने रज्जु में सर्प देखा, ये मिथ्या है, रज्जु में सर्प देख दिया, और मानव को सिंह कह दिया, ये बालक सिंह है, ये गौण है, कि दोनों ही प्रसिद्ध हैं और दोनों ही यथार्थ हैं अपने अपने जगत पे, लेकिन यह उससे संभव नहीं। आप जानते भी विवेक है आपको, बालक सिंह नहीं है, तो स्तुति के लिए आपने सिंह कह दिया उसको, ये जानते हैं, लेकिन रज्जु और सर्प को दोनों को आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। ये नहीं कि रज्जु की स्थिति में सर्प कह दिया, रज्जु की स्थिति करने सर्प कह रहे हो क्या, बल्कि रज्जु का वो ज्ञान ही नहीं है जो सर्प कह रहा है। अधिष्ठान का ज्ञान के बिना केवल आरोपित का ज्ञान होना मिथ्या, अधिष्ठान और आरोपित दोनों का ज्ञान होना, और यह दोनों का ज्ञान पूर्वक एक की असंभावना को जान लेना, ये गौण है। हम जान रहे बालक है, हमें भी जान रहे सिंहत्व तो बालक में नहीं हो सकता, ये भी हम जानते हैं, और बालक रूप अधिष्ठान दिख रहा है हमें जिस सिंहत्व का मध्यारोप कर रहे हैं, और रज्जु रूप अधिष्ठान नहीं दिखता है। हमेशा मिथ्या ज्ञान में अधिष्ठान का भान नहीं है, गौण में क्या होता है, अधिष्ठान का भी भान है अध्यारोप का भी भान है, लेकिन जानते हुए स्तुति या निंदा के लिए हम लोग उसको आरोप कर देते हैं, और मुख्य में असत्य का भान खत्म हो जाता है, क्या सत्य मात्र अधिष्ठान मात्र रह जाता है, वह सत्यानृत मृत्यु निकृत्य तो ही सब जगह व्यवहार में, चाहे मुख्य व्यवहार हो चाहे गौण व्यवहार हो चाहे मिथ्या व्यवहार, सत्यानृत का मिथुन भाव है। इन पहले वाले मुख्य में क्या है, सत्य का निश्चय है, असत्य का वहां निश्चय है, और अध्यारोप मिथ्या जानते हैं, इन दूसरे गौण में दोनों का निश्चय है, इन साथ साथ वहां अध्यारोप स्तुति अर्थ निंदा किया जाता है, और तीसरे में अधिष्ठान का ज्ञान ही नहीं है। ये अंतर को समझ लो, विचार आएगा विस्तार पर, देखिए अब देहाय संघात अहम प्रति गौण न मिथ्या चेन्ना तब कार्यश गौणत्वबद्ध है, लेकिन समस्या होगा देहाय संघात में अहम प्रत्यय को गौण कह दोगे, तार्ज गौण व्यवहार ज्ञान को लेकर के किया हुआ से जो प्राप्त जो कार्य जो फल है वह भी गौण होने लग जाएगा, गौणत्व आपत्ति है। अहम देव गौणत्व तत्पूर्व कर्मसु अपि गौणत्व आपत्ति ना अनगिरी, यदि अहम बुद्धि गौण मान लिया तो तत्पूर्व जो कर्म है वह भी गौण मानना पड़ेगा, आत्मनो अनर्था भावात उससे, क्योंकि आत्मनो अनर्था भावात तन निवृत्त्यर्थम हेतु अन्वेषण न स्यात्, फिर तो आत्मा का कोई अनर्थ ही नहीं हो रहा है, उसको निवृत्ति करने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो, फिर गौण में क्या होता है, आपका कोई हानि नहीं है, जब बालक को सिंह कहने से बालक का कुछ हानि होगा क्या, या कहने वाले को भी हानि नहीं, स्तुति करने वाले को भी कोई हानि नहीं है, स्तुति को भी कोई हानि नहीं होता, फिर आत्मा का जब कोई हानि नहीं गौण व्यवहार में, फिर उस आरोप को निवृत्त करने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो आप, व्यर्थ है ना प्रयास, इनका कहना है। तब पूर्व पक्ष आत्मीय देहाय संघात अहम प्रत्यय गौणो यथा आत्मीय पुत्रे, भाई लोक में लेकिन प्रसिद्ध लोके चापि मम प्राण एव अयं गौरिति तद्वत् नैव अयम इत्या प्रत्यय, पूर्व पक्ष अपना विस्तार समझा रहा है, जैसे वेदों में भी लिखा है आत्मीय मतलब पुत्रादि जो देहाय संघाते अहम प्रत्यय गौण जो है आत्मीय देहाय संघाते अहम प्रत्यय गौण आत्म संबंधी जो देहादियों में जो अहम प्रत्यय हुआ वह गौण है, उसी प्रकार जिस प्रकार से आत्म संबंधी पुत्र में आत्ता वही पुत्र नामासी, ये तीत्र संहिता 2.11 कौशिक परिषद में भी 2.11 में ही आया है, लोके चापी, लोक में भी ये गाय मेरी प्राण के समान है, कह देते मेरे प्राण है गौण वार। तद्वत नैव मिथ्या प्रत्यह, इसलिए अहम करोमि ये जो हुआ है वह मिथ्या ज्ञान नहीं है किंतु गौण ज्ञान है मान लो। मिथ्या प्रत्यय तो फिर मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है? वहां होता है जहां स्थान पुरुष और अपुरुष और अग्रह मान विशेष यो हो। स्थान और पुरुष में दोनों को पहले क्या मान लिया? अपुरुष रूप मान करके उसे पुरुषत्व की भ्रांति कर लिया, वह अधिष्ठान का भान नहीं मिथ्या में। अग्रहमाण विशेष यो हो, गृहमाण विशेष हो तो गौण है और अग्रहमाण विशेष है तो मिथ्या। तो सिद्धांत के ऐसे नहीं हो सकता। गौण प्रत्यय से मुख्य कार्यार्थता, क्योंकि गौण प्रत्यय के अंदर मुख्य कार्यार्थता नहीं हो सकता। अधिकरण लुप्तोपमा शब्देन, क्योंकि वहां ऐसे जहां गौण प्रयोग होते हैं अधिकरण का स्तुति मात्र के लिए होता है, भले उपमावाचक ईव आदि शब्द नहीं प्रयोग करते। अयम मानव का सिंह ईव ये नहीं बोलते हो, मान सिंगो एम मानव सीधा बोलते हो, सिंगो इव एम मानव का हम भले नहीं प्रयोग करते हैं। उपमा वाच शब्द का प्रयोग भले ना करो, लेकिन वहां में दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा है। भैया सिंह तो है ही नहीं, ये मालूम है, फिर हम सिंह शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां गौण प्रयोग इसलिए हो जाता है कि स्तुति के लिए मान करके, भले उपमावाचक शब्द नहीं है। यथा सिंह देवदत्तो अग्निर्माणव गई थी, ये देवदत्त सिंह है, अरे बालक बिल्कुल आ गए। सिंह इव अग्नि इव क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्य सामान्यवत्वा देवदत्त मानव का अधिकरण वस्तुत्यर्थमेव, क्योंकि उनमें क्या है? सिंह के समान है वो, अग्नि के समान है वो। क्यों? क्या सामान्यता है? सर्वरूपेण नहीं सदस्य है ना, यानी कि वो गौ को पकड़े काट कच्चा खा जाएगा क्या वो आदमी? सिंह कहने से ऐसे सिंह क्या करता है? गाय को भी काट के खा जाता है, मार देगा, ऐसे नहीं करेगा। किंतु केवल से क्रूरत्व दिखाई दिया, क्रूरत्व में एक जो सिंह का गुण है वो इस आदि में देवदत्त में इस साजिशता को लेकर के वार हो गया। सिंह एम देवदत्त सर मानक में क्या है? एकदम आग जैसे पीला पीला पीला चमक रहा है, वैसे आग क्रोध के मारे पीला पीला हो गया बच्चा, तो उसको कह दिया अग्निर्माणव का हो पैंगल्यादि सामान्य वत्ता देवदत्त मानव का अधिकरण स्तुत्यर्थम एव। न तो सिंह कार्य अग्नि कार्य होगा ना, सिंह का कार्य उस बालक में नहीं है, देवदत्त में नहीं, न अग्नि का कार्य। यदि बालक की अग्नि है तो उसे खोपड़ी पर रख दो पतेला और भात पका लो, पक जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता, अग्नि का कार्य तो नहीं दिखता है वहां। इसी प्रकार से आप भी यदि गौण कहोगे आत्मा, फिर आत्मा से मुख्य कार्य नहीं हो सके। जहां गौण होता है वह मुख्य कार्य नहीं दिखता। इसके लिए दृष्टांत दे रहे सिंह कार्य अग्नि कार्य गौण शब्द प्रति निमित्तम, जो गौण शब्द का प्रत्यय प्रत्यय और गौण ज्ञान के प्रति निमित्त था, किंचित न साधते, कुछ भी वह सिंह का मुख्य कार्य को अग्नि का मुख्य कार्य को सिद्ध नहीं करता। जैसी स्तुतियां होती है मिथ्या प्रत्यय कार्यम तो अनर्थम अनुभव नहीं, और मिथ्या प्रत्यय जहां होता है वह सब कार्य क्या है? अनर्थ, वो तो सभी अनुभव करते ही है। रज्जु में सांप का अनुभव हुआ, मिथ्यानुभूति हुई, तो उसका कार्य क्या है? अनर्थ प्राप्ति वो होता ही है। इसे शरीर में आत्मादि बुद्धि करता हुआ आप जो कर्मकांड आदि करते हो, वह कर्मकांड करके अहं करो भी बोलते हो, उसका नतीजा क्या है? अनर्थ प्राप्ति। स्वर्ग में मिला वहां से लौटना, नर्क में मिलेगा वहां से लौटना, पुण्य पाप कार्य कुछ भी करते रहो फिर भी अनर्थ ही है, मोक्ष तो होता नहीं। गौण प्रत्यय विषय च जानाति नैश सिंह देवदत्त, क्योंकि हमेशा यह व्यवहार में क्या हम देखते हैं? गौण प्रत्यय का जो विषय होता है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? यह बालक देवदत्त सिंह नहीं है, तथा अयम अग्नि मानव का इसी प्रकार यह मानव का अग्नि नहीं है, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। है या नहीं? जानते हुए एक किंचित गुण को लेकर के आपने अध्यारोप करके स्तुति के लिए किया है। तथा गौणेन देह संघातन आत्मना कृतं कर्म, इसी प्रकार से तुम्हारे मत के अनुसार विचारों में गौण जो देह संघात रूपी आत्मा के द्वारा किया गया जो कर्म है वह न मुख्यण अहम प्रत्यय विषय आत्मना कृतं स्यात्, और मुख्य जो अहम प्रत्यय का विषयभूत आत्मा उसके द्वारा किया हुआ नहीं माना जाएगा। नहीं गौण सिंहाग्निभ्यं कृतं कर्म मुख्य सिंहाग्निभ्यं कृतं स्यात्। इसे गौण सिंह रूपा देवदत्त और गौण अग्नि रूपा बालक के द्वारा किया हुआ कर्म को आप मुख्य सिंह के द्वारा किया हुआ या मुख्य अग्नि के द्वारा किया हुआ ऐसा कभी नहीं मानते। न चक्रौर्य न पेंगले न मुख्य सिंहाग्नि कार्यम किंचित क्रियते सुत्यर्थेन उपक्षीणत्वात्, क्योंकि क्रौर रूपा गुण या पेंगले रूपा गुण जो मुख्य सिंह का मुख्य अग्नि का था उससे कोई कार्य कुछ भी कोई भी कुछ भी किंचित भी कार्य आप संपादन नहीं कर सकते। इसे देवदत्त सिंह जैसा दहाड़ देगा भले उस सिंह का कोई कार्य सिद्ध होगा क्या? सिंह से जो कार्य हुआ करता है वैसे उस देवदत्त से कोई कार्य सिद्ध होगा क्या? नहीं हो सकता। सर अग्नि मानव कह दिया इतने सब मानवक से अग्नि से जैसा काम आप कर लेते जो जो काम करते हैं वे मुख्य कार्य उस बालक रूप अग्नि से सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? स्तुत्यर्थेन उपक्षीणत्वात्, क्योंकि स्तुति के माध्यम से ही उसका क्षय हो चुका है उसका और कोई सामर्थ्य, भले ऐसा ज्ञान को ले लो उस ज्ञान का कोई और सामर्थ्य नहीं है। स्तूय मानव जो जान ही तो इतना ही नहीं, जिनकी आप स्तुति कर रहे हैं ना वो देवदत्त और बालक नहीं जानते हैं कि मैं सिंह नहीं हूं मैं अग्नि नहीं हूं। स्तूय मानव जो जान ही तो नाम सिंह नाम अग्निरिति न सिंह से कर्म मम अग्निस्थिति, अच्छे से जान दे मैं सिंह नहीं हूं मैं अग्नि भी नहीं हूं और मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो सिंह का कार्य होगा। सिंह जैसा कार्य करता है वैसे कार्य मैंने नहीं किया और जो अग्नि कार्य करता है पकाना वगैरह जलाना वगैरह वह कार्य मैंने नहीं किया, ये जानता है बालक अच्छे से जानता है। ये मेरी स्थिति के लिए मेरे को अग्नि कह दिए इन वास्तव में मैंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जो अग्नि करता है, बस अग्नि के रंग के समान रंग वाला मेरा शरीर हो गया उतने से मेरे को अग्नि कहा जाएगा, जानते हैं वो। मैं आ गया इसको जैसे सिंह क्रूर होकर के कार्य करते वैसे मैं कोई कार्य नहीं किया क्रूर भाव कर प्रकट किया इतने मार से लोगों ने मेरे को सिंह कह दिए, यह बात व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। तथा न संघात से कर्म मम मुख्य से आत्मनि प्रत्युक्त तरह से, इसीलिए वास्तविक ज्ञान क्या होना चाहिए आपको, यह होना चाहिए संघात आदि से किया हुआ जो कर्म है वो मुझे मुख्य आत्मा के द्वारा किया हुआ नहीं है। संघात से कर्म मम मुख्य से आत्मा न इति प्रत्यय युक्त वही उचित होता है, न पुनरहम करता मम कर्म यदि ऐसा होना तो बिल्कुल मिथ्या ज्ञान भ्रांति है कि जो है मैं करता हूं मेरा यह कर्म है, ऐसा ज्ञान तो होना नहीं चाहिए था। इन हो रहा है ना जो कर्मकांड कर रहे हैं जो शास्त्रों को पढ़े लिखे हैं शरीर से आत्मा मान रहे हैं जो कर्म करो भी तो क्या कर रहे हैं लेकिन हम करो मी ये तो मम कर्म व्यवहार कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो भी निश्चित रूप ना विद्यावान ही है। यदि विद्यावान होते तो यही कहते शरीर आदि से होता हुआ जो कर्म है यह मुझ मुख्य आत्मा का कर्म नहीं है ये कहना चाहिए था, ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन उल्टा हो रहा है इसलिए मानना पड़ेगा जहां उल्टा ज्ञान होता है उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है गौण नहीं है। इसलिए ये जो कार्य अहम करोमी इसको गौण ज्ञान करके पूर्व पक्ष ने कहा खंडन करते नहीं नहीं वो गौण नहीं है वो मिथ्या ज्ञान ही है। यच्च आहु और जो पूर्व पक्ष ने कुछ लोगों ने कहा आत्मीय ही स्मृति इच्छा प्रयत्न ही कर्म हेतु वीर आत्मा कर्म करो दीदी तच्च आहु संघाते अहम दियो मिथ्याधित्व न कृतम आत्मनि कर्तृत्व किंच आत्मीय ज्ञान इच्छा प्रयत्न नहीं अस्य कर्तृत्व वास्तव इति मतम अनुबदति ज्ञानवीर अवतरण का दिया तीसरी पंक्ति। वो लोग मान रहे हैं न्यायिका क्या कहते हैं भाई आत्मा में कर्तृत्व साक्षात नहीं है क्योंकि आत्मा में जो गुण पैदा हुआ ना कौन से गुण ज्ञान इच्छा प्रयत्न इन गुणों की वजह से आत्मा में कर्तृत्व संघाते अहम भ्यो मिथ्या मान लिया ठीक शरीर में जो आत्मबुद्धि हुई वो मिथ्या है इन न्याय कभी मानते वो मान रहे हैं और लेकिन न तत्कृतम आत्मनिकर्तृ इसलिए शरीराधिकृत जो कर्म है उसको लेकर के आत्मा में कर्तृत्व नहीं आया ये भी स्वीकार कर रहे हैं वो लोग। लेकिन गड़बड़ कहां कर दे किंच आत्मीय ज्ञान इच्छा प्रेगरीर, आत्मा में जो मन संयोग से उत्पन्न हुआ गुण, कौन से गुण? ज्ञान इच्छा प्रयत्न, इन गुणों के वजह से क्या हो गया है? प्रेगरीर अस्य कर्तृत्वम वास्तुम, इसमें कर्तृत्व आ गया, और जो कर्तृत्व आ गया इन गुणों की वजह से, ये कर्तृत्व को वो गौण नहीं मानते, मिथ्या नहीं मानते, किंतु गौण को आत्मा के आया हुआ कर्तृत्व को वास्तविक मानते, ये समस्या है। इसे इसका भी खंडन करना ठीक है। कुछ कुछ नजदीक आ गए वेदांती के पास है लोग, शरीर के कर्म को आत्मा कर्म नहीं माना, एक तो वेदांती के समान हो गए मुख्य रूप है ना, शरीर का कर्म को आत्मा का कर्म नहीं है, और शरीर के द्वारा कर्म के कर्म को लेकर के आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं मानते, ये दो विचार बिंदु विचार जो उनका वेदांती के समान हो गया। लेकिन तीसरे विचार में फंस गए, आत्मा में जो ज्ञान सुख दुख इच्छा आदि प्रकट हुआ प्रयत्न हुई उसके वजह से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया, लेकिन जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आया वो झूठी है, आरोपित नहीं मानते, वास्तविक मान लिया, इसे इनका भी खंडन करना जरूरी है। गौण मानना वाला भी खंडन करना पड़ेगा, इस तरह से वास्तविक मानने वाले को भी खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है। कई न तेषा मिथ्या प्रत्यपूर्वकत्वा, क्योंकि यह भी अन्य के चीज को अन्य में लाना क्या होता है? मिथ्या प्रत्यय होता है। इसे इनके मत में जो माना जा रहा है आत्मा में कर्तृत्व, वह भी मिथ्या प्रत्यपूर्वक ही है। कैसा? मिथ्या प्रति निमित्त इष्टानिष्ट अनुभूत क्रिया फल जनित संस्कार पूर्वक ही स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि, क्योंकि जो स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि हो रही है बारंबार बारंबार बारंबार, वो क्यों हुई है? संस्कार के वजह से हुई है। और संस्कार किस चीज की हमारे अंदर है? मिथ्या ज्ञानों की संस्कार, यथार्थ ज्ञान की संस्कार तो है नहीं, यथार्थ ज्ञान तो पैदा करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, यथार्थ ज्ञान स्वरूप होता ही है, यथार्थ ज्ञान वास्तव में स्वरूप ज्ञान है, वो तो नित्योपलब्धि स्वरूप महात्मा नित्योपलब्धि स्वरूप ही है वो, लेकिन अनादि अविद्या से विस्मृति होने के कारण से अपने अंदर जो संस्कार है समय स्वरूपानुभूति संस्कार नहीं है। कौन सा संस्कार है? मिथ्या प्रत्यनिमित्त, मिथ्या ज्ञान है निमित्त जिसका, ऐसा जो इष्ट अनिष्ट अनुभूति क्रियाफल जनित, इष्टानिष्ट का अनुभव से क्रिया से अनुभूत जो इष्टानिष्टानुभूत क्रियाफल जनित, क्रिया और फल से जनित संस्कार पूर्व का स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि, तत्पूर्वक ही स्मृति इच्छा प्रयत्न आदियां हो रहे हैं। यथा जिस प्रकार से आप इस जन्म में देख रहे हो, वैसे अनुमान करना पड़ेगा ना, इस जन्म के जो आपका अनुभव है इसके अंदर आपको पूर्व जन्म के संस्कारों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यथा अस्मिन जन्म ने देहादि संघात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवश्च, इस जन्म में देहादि संघात अभिमान के वजह से राग द्वेष आदि को लेकर के धर्माधर्म आदि आप कर रहे हो और तत्फल को भी अनुभव कर लेते हो, ठीक उसी व्रत था अतीते पिछले जन्मों में, और उससे भी पिछले में अतीत तरे उससे भी पीछे में, ऐसे करते करते जन्म नीति आए अनादि अविद्या कृत संसारो, अनादि से धारा चली आ रही है, कब हुआ पता नहीं। अनादि का मतलब क्या? नवित आदि कालकृत नहीं या कारणकृत, इसलिए कहते हैं अतीतो अनागत अनुमेया, आपको अनुमान कर लेना पड़ेगा अतीत संसार के बारे में और अनागत संसार के बारे में भी, ये सब कुछ मिथ्या प्रत्यय निमित्त की है, ये दृढ़ निश्चय कर लो, अनुमान से निश्चय कर लो पहले। अनुमेया का अनुमान भी नीचे कर रहे, कभी बताओ काल कालो अविद्या के संस्कार बंधो कालत्वात् वर्तमान कालवत् आमगिरी विमतो कालो पक्ष, विमत काल क्या है? अतीत काल और अनागत काल, भूत और भविष्यत, ये दोनों काल भी कैसे हैं? धर्म अविद्याकृत संस्कार वाले हैं, अविद्याकृत संस्कार वाले हैं, क्यों? वह काल होने से वर्तमान काल के समान, यह अनुमान से आपने सिद्ध कर लिया। इसलिए आत्मा में आप जिस किसी भी प्रकार से कृतित्व भोक्तृत्व लाओ वह मिथ्या ही माननी पड़ेगी, यह यथार्थ में वास्तविक कर्तृत्व आत्मा में कभी नहीं हो सकता। ततश्च इसे क्या निष्कर्ष निकला, तो वेदांत अपना सिद्धांत लिया सर्व कर्म संन्यासा सहित ज्ञान निष्ठया आत्यंतिक संसार उपरमः इति सिद्ध। इस संसार का आत्यंतिक उपरम यदि होना है तो सर्व कर्म संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। अन्य जितने कर्मादि से होगा, ये तो चर्चा चल रही ना, कर्म से मोक्ष उसके सिद्धांत खंडन करना है। किसी भी प्रकार से कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता और आत्मा में कर्तृत्व भी वास्तव में नहीं है किसी भी कर्म का। इसलिए कर्म के करने पर भी किया किसी ने, मुक्त कोई और हो जाए, ये कैसा होगा? कर्म किसने किया? शरीरादि ने। कर्तृत्व कहाँ है? शरीरादि में। मुक्त कौन हुआ? आत्मा। अरे ये कैसा होगा? इसीलिए ये असंभव तुम्हारी कल्पना है दो कारणों से। ये तो सकल कर्मों का आत्यंतिक नाश बिना ज्ञान का हो नहीं सकता। संचित कर्म कितने मालूम भी नहीं, उसका पूर्ण रूप आप कभी नष्ट नहीं कर सकेंगे, एक। और दूसरा, आत्म में कर्तृत्व ही नहीं है, इसीलिए कर्म को लेकर के आत्मा को मोक्ष होना यह असंभव है। ये जो कर्म करेगा, ये कर्म से मुक्ति माना जाए, जो कर्म कर रहा है उसको ना मुक्ति मिलेगा उस कर्म से कि दूसरे को मिलेगा? दूसरे को मिल नहीं सकता। और आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं, जहां करते थे मुक्त करना ही नहीं, उसे तो वैसे विनाशी है ही नहीं। अतएव कहते हैं सर्व कर्म संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही संसार का आत्यंतिक परम हो सकता है इति सिद्धां। अविद्यात्मकत्वाच्च देह विमानस्य तन्निवृत्तौ देहानुपत्ते संसार उत्पत्ति। देखिए अभी जो जीवन मुक्त के लिए वास्तव में जीवन मुक्त व्यवहार अज्ञानी के दृष्टिकोण से ही व्यवस्था दी गई है। वास्तव में ब्रह्मज्ञानी के लिए न जीवन मुक्त न विदेह मुक्त, दो मुक्त अवस्था वगैरह न कुछ नहीं, क्योंकि अविद्यात्मक देहाभिमानस्य जो देहाभिमान है वह अविद्यात्मक है। अतएव तन्निवृत्तौ और ब्रह्मज्ञान के द्वारा जब देहाभिमान की निवृत्ति हो गई तो देह ही उपपन्न नहीं उसके लिए, देह अनुपत्त हो संसार उपत्ति, फिर संसार की उपपत्ति नहीं हो सकती। देहाज संगत आत्माभिमान हो अविद्यात्मक, के देहाज संघात में जो आत्माभिमान है वह अविद्यात्मक है, क्योंकि यह संसार में व्यवहार में लोक में सुप्रसिद्ध। अविद्या के बिना अन्य का धर्म को अन्य में ग्रहण नहीं कर सकते। देहादि में आत्मत्व का जो अभिमान हो गया है, देहादि में आत्माभिमान जो हो रहा है, निश्चित रूप अविद्या का कार्य है। नहीं लोके गवादि पि अन्योहम मत्तश्च अन्य गवायति जानस तान अहम इति प्रत्यम मन्यते कश्चित। कि लोक में ये देखने को मिलता है, जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लिया क्या एक गवादि से भिन्न मई हूं और मेरे से भिन्न एक गाय आदि है, तो व्यक्ति कभी कहेगा क्या मैं गाय हूं, ये सारी गाय मई हूं, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। गवादिभ्यो अन्योहम, गवादियों से मैं अलग हूं और मत्तश्च अन्य गवादयः मुझसे अलग एक गवादि है इति जानन, ऐसा जानता हुआ व्यक्ति कभी नहीं कह सकता तान अहम इति ये गवादि मई हूं, ऐसा कभी नहीं इति प्रत्यम न मन्यते कश्चित, ऐसा ज्ञान कभी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर भी यही तो होता है ना, आदमी मर गया तो मैं मर गया, बेटा मर गया तो मैं मर गया, जबकि जान रहा है ये मेरे से अलग है, ये शरीर ही अलग है, सब कुछ अलग है, अलग सोते भी हैं, अलग खाते भी हैं, अलग रहते भी हैं, सब जान रहे, अलग घूमते फिरते हैं, तो है ना कि वो गया तो भी गया, ऐसे कहाँ होता है? एक सो रहा है, खा रहा है, कुछ और कर रहा है, ये दोनों अत्यंत अभिन्न होते, एक का हाथ उठा दूसरे के हाथ उठना चाहिए ना, वहां पर भी ऑटोमेटिक अभिन्न है ना, अभिन्न तो हो ही नहीं सकता बाप बेटा पति पत्नी वगैरह कभी भी किसी भी क्रियाकलाप आदि दृष्टिकोण से अत्यंत भिन्न है, सब जानते और ये भी जानते पहले किसी ने किसी को जाना ही, फिर भी मूढ़ता रविवेक विद्या की वजह से अभेद मान बैठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य की बात, फोन करेंगे नहीं मिलेगा, तुरंत पकड़ा, घबरा जाएंगे, कहाँ गए कहाँ गए, क्या हुआ? बड़ा मुश्किल होता है। इतना भी वेदांत पढ़ लो, सुन लो, सीधे दिमाग में वैसी की वैसी। दो बार फोन किया उस दिन, आओ पत्नी उठाई नहीं, तुरंत मोबाइल पर फोन कर, पत्नी कहाँ गई, क्या हो गया, घबरा गए। वेदांत कितना भी सुन लो, क्या हुआ? आसान थोड़ी एक चीज तोड़ना, जिंदगी भर जितना सुने एक जन्म नहीं और सैकड़ों जन्म सुनने पड़ जाएंगे, सुनते रहना पड़ेगा। यदि यह चेत तथा सत्य वस्तु कह दिया है, यह जान लिया पक्का हो जाए तो अति उत्तम का ना भी होने की छोड़ना नहीं है। भले से अब बार बार हो रहा है, देख रहे हैं, फिर अभिमान आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है, पुत्राभिमान आ गया, और अभिमान आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी लगे रहेंगे तो अवश्य ही किनारे लगता है। इसे जानकर भाष्कर सुधरा विस्तार में समझा रहे, ये देहाभिमान सबसे खतरनाक चीज है। और यद्यपि भेद ज्ञान जहां है वहां ऐसा अभिमान होता नहीं है, लेकिन अविद्या के बिना तो हो नहीं सकता। अजानस्तु स्थान समझा रहे, न जानने पर भेद को भ्रांति होती है। स्थानो पुरुष विज्ञान, ठूंट में पुरुष का बुद्धि हो गई। क्यों? ये ठूंट करके हम नहीं जान रहे। अधिष्ठान और आरोपित का भेद ज्ञान जब तक नहीं होता, अभेद भ्रांति होती है, तब इस तरह का ज्ञान होता है। अविवेक तो देहादि संगति कुर्याद अहम इति प्रत्यम, इसलिए अविवेक के वजह से, अविद्या के वजह से देहादि संघात में यह आदमी कर बैठता है अहम, ऐसा ज्ञान न विवेक तो जानन, विवेक से जानते हुए वह कभी बोल नहीं सकता है कि मैं यह शरीरादि संघात वाला हूं और शरीरादि संघात के मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ऐसा कभी नहीं कहेगा। यस्तु आत्मवै पुत्रवान नाम आसी थी, और ये जो पूर्व पक्ष ने दृष्टान दिया था, आत्मवै पुत्र नाम आसी, मैं ही बेटा हूं, ऐसा व्यवहार होता है उपनिषद चैत्र संहिता वेद में, कौशिक उपनिषद में भी आया हुआ है, इति पुत्रे अहम प्रत्यह, पुत्र में भी जो अहम प्रत्यय हुआ स तो जन्य जनक संबंध निमित्तो गौण है, मुख्य नहीं है वो, वह जन्य जनक भाव संबंध को लेकर के, निमित्त को लेकर के गौण ही अहम प्रत्यय हुआ है, समझो। गौणेन च आत्मना, पहले बोल चुके हैं, गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम मुख्य आत्मा के क्रियाकर्म नहीं माना जा सकता। नहीं तो बेटे ने भोजन खा लिया तो बाप का पेट भर जाए, ऐसा होता है क्या? ये मैं ही बेटा हूं बोल दिया उसने, आता भाई पुत्र नाम असी, नहीं तो मई तुम हो, तुम खा लिया तो मैं खा लिया हो जाना चाहिए ना, फिर दोनों में बैठ गई साथ में दो थाली में खाते हैं, इसका मतलब एक के खाने से दूसरे का पेट भरा नहीं। ये कहने के लिए था कि मेरे आत्मा ही ये हूं, वही मैं हूं, ये जो कहना है वो अत्यंत गौण व्यवहार मानना पड़ेगा, वास्तव में नहीं। यही कह रहे हैं, गौणे ने चात्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्य न शक्य कर तुम गौण सिंहाग्निभ्याम मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत, गौण आत्मा के द्वारा भोजनादिवत के समान परमार्थम कार्यम न शक्यते कर्तुम, परमार्थ कार्य करना संभव नहीं है, वास्तविक कार्य करना संभव नहीं, क्योंकि आप चाहेंगे मैं बेटे की तरह भोजन कर लूं, मैंने बेटे के खाने से मेरा भी खाने का काम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। भले बेटा खा लेगा, आपको फिर अलग से खाना ही पड़ेगा, है या नहीं? तो जिस प्रकार से गौण आत्मा का खाना पीना के माध्यम से मुख्य आत्मा में खाना पीना नहीं हुआ, जिस पर दृष्टांत में गौण सिंह आदि के द्वारा मुख्य सिंह का कार्य नहीं देखने को मिला, गौण अग्नि के द्वारा मुख्य अग्नि का कार्य देखने को नहीं मिला, उसी प्रकार से गौण आत्माओं को लेकर के मुख्य आत्मा का कार्य प्राप्ति नहीं हो सकती। भोजनादिवत परमार्थ कार्यम न शक्य कर्तुम, परमार्थ में यथा वास्तविक कार्य, जैसा गौण सिंह अग्नि के द्वारा मुख्य सिंह अग्नि का कार्य देखने को नहीं मिलता। अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्याद आत्मकर्तव्य गौणेर देहेन्द्रियात्मिक्रियत एव इति चिन्ह, तब पूर्व पक्षी कहता है नहीं जी, थोड़ा अंतर है, स्वकीय पुत्र के द्वारा गौणात्मक के द्वारा पितृ भोजन आदि कार्य नहीं होता, यह बात तो ठीक है, फिर भी देहादि में जो गौण आत्मा है उसी के जो कर्तृत्वादि कार्य होता हुआ देखने को मिला। यदि भी दृष्टान दर्शन सिद्ध क्या हो रहा है, जो देहादि में जो आत्मबुद्धि है उसमें मुख्य आत्मत्व नहीं है, उसके वजह से आत्मा में कर्तृत्व मुख्य कर्तृत्व भी नहीं आएगा, ये बात तो सिद्ध हो गया। लेकिन गौण आत्मा अगर मुख्य आत्मा का कार्य नहीं होता वास्तव में, ना उस मुख्य आत्मा का कार्य वास्तव में नहीं होता, इस बात को दृष्टांत जो आप समझा रहे हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन विधि शास्त्र में लागू नहीं हो सकता है बात। क्यों? क्योंकि अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात, अदृष्ट विषय विधि की प्रामाण्यता है ना, स्वर्ग कामो यजेत, इसी प्रामाण्यता से व्यक्ति क्या मानता है, मेरा कर्तव्य है आत्म कर्तव्यम गौणेर देहेन्द्रियादि क्रियते, गौण देहेन्द्रियादियों के द्वारा देहेन्द्रियादि आत्मों के द्वारा स्वयं के कर्तव्य करके मान करके वो करता है। इच्छे न, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी विधि आपसे कराता नहीं है, करने को कहता है लेकिन कराता नहीं, क्योंकि नियम बहुत बार बोल चुका हूं, शास्त्र ज्ञापकम न कारकम, शास्त्र हमेशा ज्ञापक है, कारक नहीं होता, डंडा लिए हुए खड़ा नहीं, तुम करो करना ही पड़ेगा, कहता तो है जब तक जियो तब तक कर लेना। विधियां ज्ञापन करते हैं, कथन करते हैं, करना ना करना उल्टा करना मर्जी आपकी होती है, तो शास्त्र नहीं कराता कुछ भी। इसलिए कह रहे हैं देखो कि क्रियतेव जन्ना अविद्याकृत आत्मप्रत्यक्षाम, वे लोग अविद्याकृत आत्म बुद्धि वाले होकर के ये सब करते हैं, उसके बिना कर्म में आपकी प्रवृत्ति हो नहीं सकती, कोई भी कर्म नहीं हो सकता। टीका में देखिए, स्वर्ग काम आदि वाक्य प्रामाण्याद आत्मनोद्यादि अतिरेक ज्ञान तस्य च केवल अकर्तृत्वात् तत्कर्तव्य कर्म गौणरेव देहादि आत्म भी संपादित है, नहीं सत्यव श्रोतादि श्रोत अतिरिक्त ज्ञाने देहादो आत्मत्वम आत्मन मुख्यम वृत्तम इति चोदयति अदृष्ट इत्यादि शंका। क्योंकि स्वर्गादि स्वर्ग काम आदि वाक्यों की प्रामाण्यता को देखते हुए भले ही आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, लेकिन आत्मा क्या करेगा, देहादि जो अतिरिक्त ज्ञान है आत्मा देहादि से भिन्न है, ये मालूम होगा ना, क्योंकि स्वर्ग कामना से कर्म का विधि हुआ, इसका मतलब मरने के बाद कोई ऐसी चीज है जो यहां से स्वर्ग जाता होगा, चीज क्या है, वो ईश्वर से अलग एक आत्मा है, ये तो सिद्ध हो गया। इन विधि वाक्यों के आधार पर सिद्ध है शरीर से बिन आत्मा, और आपके मुताबिक आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं है, लेकिन बिना कर्म कौन करेगा, आत्मा कैसे चला जाएगा, शरीर करेगा और आत्मा स्वर्ग गया, ऐसे कैसे होगा, शरीर तो मरे यहीं पड़ा गया, जिसने करा होता यहीं मर के पड़ा हुआ है, और जिसने नहीं किया स्वर्ग चला गया, ये आपत्ति आ जाएगी ना। इसे पूर्व पोषक कहना है, इस शरीर के आदि के द्वारा केवल कर्तृत्व केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, हम भी मान लेंगे, किंतु तत् कर्तव्यम कर्म गौणीरेव देहाद्यात्मभिः, गौण जो देहादि आत्मा है इनके द्वारा ही आत्मा के द्वारा कर्तव्य कर्म बनते हैं, यह समस्या है। आत्मा कर्म करेगा, इन कैसे करेगा, स्वयं तो सीधा नहीं कर सकते, हाथ पर है नहीं, तो इन हाथ पर हाथ के द्वारा करेगा, अतएव इनके द्वारा करने के बावजूद भी फल किसको मिलेगा, आत्मा को मिलेगा, पूर्व पक्ष पकड़ रहा है, ऐसे समझना चाह रहा है, यानी ये भी इष्ट नहीं है, इनके द्वारा उसमें कर्तृत्व आना और वो वास्तविक होना, अतः उसको वास्तविक कर्म करता आत्मा हो जाएगा और उसे आत्मा को फल मिलेगा स्वर्ग नरक आदि, ये मानना वेदांत सिद्धांत विरुद्ध है। न देहादि इसलिए कहते हैं संपादित नहीं सत्येव श्रोतात्रिक ज्ञाने देहादो आत्मत्व आत्मनो मुख्यम युक्तम, इसलिए श्रोतात्रिक ज्ञाने देहादि में जो आत्मत्व का आत्मत्व जो माना गया वह मुख्य तो हो नहीं सकता, यह हम भी मानेंगे, शरीर आदि में आत्मबुद्धि गौण है और मुख्य आत्मा में ही आत्मबुद्धि यथार्थ है, यह हम मान लेते हैं, लेकिन आत्मा में कर्तृत्व किसी न किसी प्रकार से लाना पड़ेगा और आत्मा में फल भोक्तृत्व भी लाना पड़ेगा, तभी जाके सारे शास्त्र सार्थक हो जाएगा, मतलब शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, विधि निषेध सब, ये पूर्वश गाना है। तब सिद्धांत के नहीं, अविद्या कृत आत्म तत्व ये भी उन सभियों में अविद्याकृत आत्मत्व, मैंने देहादियों में अविद्याकृत आत्मत्व को लेकर की सारा व्यवहार हो सकती है, क्योंकि हम स्थूल शरीर से अलग एक सूक्ष्म शरीर मानेंगे और वो सूक्ष्म शरीर ही इस लोक से दूसरे लोक में जा रहा है, आत्मा आता जाता नहीं है। जैसे घड़ा को अब यहां से वहां ले गए तो आकाश थोड़ी गया, आकाश तो व्यापक है, फिर व्यापार क्या हुआ, घटाकाश चला गया, घटाकाश यहां से वहां गया ना, घट गया, घटाकाश नहीं गया क्या, घटाकाश भी चला गया, व्यवहार होता है क्योंकि आकाश व्यापक है। तो सुख शरीर के यहां से चले जाने से दूसरे जगह आप क्या कहेंगे, तो सुख शरीर चिंतित चैतन्य भी यहां से वहां चला गया, आत्मा भी चला, व्यवहार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गौण व्यवहार है, ये मानना ही पड़ेगा। इस अविद्याकृत आत्मत्वात्म ने देहादिना देहादियों के अंदर जो गमनागमन कर रहा है इस लोक से परलोक आदि, वह अविद्याकृत आत्मत्व को लेकर के ही है। न च गौण आत्मनो देहेन्द्रियादयः, और देहेन्द्रियादियों में आत्मनः न च गौणा, गौणा आत्मनः, गौण जो आत्मा है देहेन्द्रियादि, इनका जाना आना संभव नहीं है, ये निश्चय कर लेना चाहिए। किंतु फिर कौन सी आत्मा जाता है, आता है मिथ्या आत्मा ही जाता आता है, गौण आत्मा का जाना आना संभव नहीं है, मिथ्या आत्मा का जाना आना ही संभव है। मिथ्या प्रत्यय नैव असंगस्य आत्मना संगति आत्मत्व आपाद्यते तद्भावे भावा तद्भावे च भावा, स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मिथ्या प्रत्यय के द्वारा ही असंग आत्मा में संघ का व्यवहार हो रहा है। असंगस्य आत्मना संगति आत्मत्व आपाद्यते, असंग आत्मा में संगत्व का आत्मत्व का ये सारी चीज का आपादन किया जा रहा है, ये मिथ्या प्रत्यय बिना हो नहीं सकता। अधिष्ठानिक दोनों का जब ज्ञान रहेगा वह गौण व्यवहार होता है, बार बार बोल चुके हैं, सिंह माणक में क्या है, हम सिंह को भी जानते हैं, माणक को भी जानते हैं, माणक रूप अधिष्ठान भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें हम आरोप कर रहे सिंहत्व का, और वह आरोप गौण इसलिए हो गया क्योंकि अधिष्ठान भी मुझे प्रत्यक्ष है और सभी जानते हैं बालक सिंह नहीं है, सिंह कार्य भी बालक हो नहीं सकता, यानी यहां ऐसा नहीं है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। असंग आत्मा का ज्ञान हो जाए फिर संघ का आरोप कैसे करोगे, आप करोगे ही नहीं, इसे मिथ्या ज्ञान मानना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान में हमेशा क्या होता है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं रहता है, गौण में अधिष्ठान ज्ञान रहता है, यह अंतर समझ लो अच्छी तरह से। इसलिए कहते हैं यहां पर क्या हो रखा है, इसको मिथ्या ज्ञान मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आप संग मान रहे हो उसका असली स्वरूप क्या है, असंग है, असंग में संगत्व का आरोप किया है, उस आरोप करते वक्त उस असंग आत्मा के अधिष्ठान का स्वरूप ज्ञान आपको नहीं है, क्योंकि तद्भावे भावात तद अभावे च अभावात, देहादियों के अनात्माओं के होने पर उसमें आत्मत्व मिथ्या ज्ञान होता है, और उनके न होने पर इस आत्मत्व मिथ्या ज्ञान भी नहीं होता। अविवेकी नाम अज्ञान काले बाला नाम दृश्यते, क्यों इसको समझा रहे, तद्भावे भावात उसको समझा रहे, क्योंकि अविवेकियों के अंदर क्या हो रहा है, अज्ञान काल में हम क्या देख रहे हैं, बच्चों में, अज्ञानियों में, अविवेकियों में, मूढ़ों में यही देखने मिलता है, दीर्घो हम, किसको लेकर बोल रहे हैं, वो शरीर को लेकर के तो कह रहे हैं ना, मैं लंबा हूं, गौरव हम, मैं गोरा हूं, किसको लेकर कह रहा है, ये शरीर आदि के साथ आदत करके तो बोल रहा है, और ये कब बोल रहा है ये बात, अज्ञान काल में कह सकता है, अविवेक की वजह से कह सकता है, अधिष्ठान और आरोपित का अविवेक की वजह से कह सकता है। देहा संगात है आम प्रत्यय न तो विवेकी नाम, विवेकियों के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अन्योहम देहाय संगात आदि जानता, मैं इस देहाय संगात से भिन्न ऐसे जानता हुआ जो विवेकी है, वह कभी तत्काले देहाय संघाते आम प्रत्यय न तो भगवती अन्वय कर देना। जो विवेकी है, जो जान रहा है ये शरीर आदि संघात से मैं भिन्न असंगो नित्यो इत्यादि, वह व्यक्ति जो जान रहा है उस काल में अर्थात ज्ञान काल में देहाय संघात में हम प्रत्यय कभी वो नहीं कर सकता। तस्मात मिथ्या प्रत्यय अभावे अभावात, इसे दर्श मिथ्या ज्ञान न होने पर देहादि आत्मबुद्धि भी नहीं होती है, अतत्कृत एव इसीलिए हमें कहना पड़ेगा मिथ्या प्रतिकृत ही शरादी में आत्मत्व आता है, इसको इसलिए गौण नहीं कह सकते। जैसे मिथ्या आत्मा है गौण आत्मा नहीं, गौण आत्मा पुत्रादि में जहां जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं वो मुझे साफ दिख रहा है, वह अधिष्ठान दिखाई दे रहा है, मुझसे अलग दिख रहा है, वह गौण आत्मा है। और शरादी में अधिष्ठान दिखता नहीं, इसे मिथ्या आत्मा है। और मुख्य आत्मा इन दोनों से अलग है। यह हम प्रत्येक लेकर के पंचदशी में समझाए मुख्य गौण मिथ्या, वो इसी के आधार सब भाष्य के आधार पर सब लोग लिखते ही है सब कुछ, ये विस्तृत भाष्य के आधार पर ही उन्होंने पूरा एक प्रकरण बना दिया वहां पर। न गौण प्रत्यग्रह माण विशेष सामान्य और ही सिंह देवते और अग्निमाण के गौण प्रत्यादि को स्पष्ट बोल दिया। जहां पर दोनों को आप अलग अलग ग्रहण कर रहे हैं दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट समझ में है आपको, सिंह और माण दोनों पदार्थ स्पष्ट है आपको, वहां पर गौण व्यवहार होता है। प्रत्यग्रह माण विशेष सामान्य, सिंह का विशेष स्वरूप माणव का विशेष स्वरूप, सिंह का जो सामान्य धर्म मानव का सामान्य धर्म, ये दोनों अच्छी तरह से अलग अलग आप जानते हैं। सिंह देवदत्त और अग्नि मानव और वा गौण प्रत्यह, ऐसा सिंह और देवदत्त और अग्नि और मानव के बीच जो आप प्रत्यय कर रहे हैं वह गौण प्रत्यय होता है। शब्द प्रयोग वा स्यात, ऐसा गौण ज्ञान और शब्द का दोनों का प्रयोग हो सकता है। न अग्रह मान सामान्य विषय, जहां सामान्य विशेष का ग्रहण नहीं हुआ वहां पर गौण व्यवहार नहीं होगी, किंतु वह मिथ्या प्रति होगा। जब तक आपने इसका विशेष और सामान्य भेद को ग्रहण नहीं किया तब तक क्या है आपको वहां मिथ्या ज्ञान होगा। जब भेद ग्रहण कर लिए तब गौण माना जाएगा, और भेद ग्रहण करने के पश्चात एक को मिथ्या दूसरे को यथार्थ जान लिया फिर तो क्या कहना, वो मुख्य को जान लेगा। यत्तुक्तम श्रुति प्रामाण्य, दूसरे का फिर तो सारी श्रुतियां गड़बड़ा जाएगी। अग्निहोत्र जीवा सुर काम इत्यादि जो कह रहे हैं कामना जी के लिए एक आत्म जाने वाला अलग मानना पड़ेगा इत्यादि, तत्प्रामाण्य से अदृष्ट विषय, क्योंकि श्रुति प्रमाण हमेशा अदृष्ट विषय में होता है, साक्षात दृष्ट विषय में नहीं हो सकता। और आत्मा तो सर्वानुभव सिद्ध है, कौन नहीं जानता है आत्मा को मैं हूं, बल्कि सारी दुनिया क्या कहती है मान भुवम भूयासमेव, सभी के लिए एक इच्छा जबरदस्त इच्छा है मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो और मैं सदा रहूं, यही सबकी इच्छा है। और शरीर का मृत्यु कल जरूर है सबको, मैं नहीं रह जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे शरीर का भले मरने से मर जाए, भले तू तो मरेगा नहीं, तेरा तुम तो अमर स्वभाव वाला है, ये समझाना पड़ेगा आत्मा का असली स्वभाव में पहुंचाना है। अरे जो बात भी कह रहा है मान भुवम भूयासमेव, शरीर का मृत्यु का भय से कह रहा है मैं ना हूं ऐसे कभी ना हो कि मैं सदा रह जाऊं, ये जो भावना है शरीर का मृत्यु भय को लेकर के ही है। उसे स्पष्ट है नित्यता है वहां है, और श्रुति हम प्रमाण उसी में मान रहे हैं ना जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि का विषय नहीं है, उसी विषय में श्रुति को प्रमाण माना जाता है। और प्रत्यक्ष अनुमान से विषय को यदि कथन कर रही है श्रुति उसको हम क्या मानते हैं अनुवाद है, वो केवल अनुवाद मात्र है अन्य प्रयोजन को लेकर के। इसे तत्प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात् और विस्तार समझाएंगे। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषय अग्निहोत्र साध्य साधन संबंध है श्रुते प्रामाण्यम न प्रत्यक्षादि विषय, कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनुपलब्ध हमें मालूम है ना अग्निहोत्र का और स्वर्ग का बीच में साध्य साधन भाव संबंध है, अग्निहोत्र साधन है किसका स्वर्ग रूप साध्य का, यह संबंध हमें प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं था। ऐसे जो अज्ञात और अदृष्ट पदार्थ है उसको कथन करने में ही श्रुति की प्रामाण्य मानी गई है। न प्रत्यक्ष आदि विषय अदृष्ट दर्शनार्थ विषय तत्प्रामाण्यस्य, प्रत्यक्ष आदि विषय में हम श्रुति का प्रामाण्य नहीं मानेंगे क्योंकि अदृष्ट दर्शनार्थ विषय तक प्रामाण्यस्य, अदृष्ट दर्शन रूप प्रयोजन को लेकर के ही विषय को लेकर के ही प्रामाण्यता को माना जाता है। क्योंकि कहा भी है ना अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, कोई भी शब्द किसी अर्थ में प्रामाण्यता तभी आती है जब अन्य प्रमाणों से उपलब्ध ना हो, अन्य प्रमाण से उपलब्ध हो जाए फिर वो प्रमाण इसमें नहीं माना जब तो अनुवाद हो गया, प्रमाण तो वही है जिससे पहले प्राप्त हो चुके हैं आपको, जिससे वो पदार्थ का ज्ञान पहले प्राप्त हुआ था वो उस ज्ञान के लिए प्रमाण माना जाएगा, और उसको आप दूसरे ढंग से हम ग्रहण कर रहे हैं फिर उसके लिए अनुवाद माना जा सकता है, प्रमाण नहीं माना जा सकता। नानुवाद प्रामाण्य विदोस्त प्रामाण्य मिसलेगा, अपूर्व जो विधि है उसमें प्रामाण्यता होती है, अनुवादों में प्रामाण्यता नहीं मानी गई है। इसे उनके मीमांसकों के मतलब क्या है, विधि में मात्र प्रामाण्यता होती है, विधि में मंत्र नामधे अर्थवाद निषेध इनमें प्रामाण्यता नहीं मानते, वो विधि शेषत्व प्रमाण है, विधि का पूछ बन गया, विधि से जुड़ा है वो, इसमें भी प्रमाण हो गया, नहीं तो अप्रमाणिक हो जाएगा उसे जुड़ने से। जैसे कई लोग हमारे नाम ले लेते हैं, क्यों उनसे जुड़े हैं, उसका थोड़ा जो बोल रहा तो प्रामाणिक होगा, जो बोल रहा है मान लिया, ये जो लिख रहा है कुछ प्रामाणिक लिख रहा होगा स्वीकार कर लेते हैं लोग। कई लोग जान के इस्लाम नाम डालना चाहते पुस्तक में, उन्होंने उनकी सहमति क्यों अच्छी तरह बिकेगा जो भी उनकी भावना है या प्रामाणिकता आ जाएगी। हमने कहा भाई हमारा मत नाम डाल, बहुत गलत लिखा है तुमने, हमारा नाम मत डालो ये सुने, हाँ हाँ तुम खाए को बेमतलब डाल रहा। एक ने तो ऐसे ही दक्षिण भारत से आते महात्मा, उन्होंने हमारा नाम डाल दिया भूमिका छाप दी, हमने जो खंडन मंडन भी किया वो सब निकाल दिया और बाकी छाप दिया, और उनकी सम्मति है दे दिया, दुनिया उसको मान रही है। उसी को लेकर बड़ा सम्मेलन कर दिया माउंट आबू में, फिर अरे बड़े बड़े उनकी सम्मति है और आप लोग कैसे मना कर, जो जो मना कर सबको इकट्ठा किया वहां, ये अच्छा उसने वहां कि हमको हमने गए नहीं, हम तो क्षेत्र संन्यास में। तो ऐसे से लोग तो संबंध मात्र से प्रामाण्यता मान लेते हैं ना, तो सर विधि में केवल प्रामाण्यता है और उस संबंध मात्र से अर्थवाद में प्रामाण्यता मानी गई, स्वतंत्र प्रामाण्यता नहीं। जैसे आप कहते हो वैसे हम भी कह रहे हैं, अदृष्ट विषय में ही श्रुति की प्रामाण्यता है, तत्संबंधी होने से उन दृष्टि विषयों का जो कथन कर अनुवाद उस द्वारा प्रामाण्यता आती है, साक्षात प्रामाण्यता नहीं होता। तस्मात् न दृष्टि मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम् प्रत्यसिद्ध्यासंगात गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम्। अंतिम फैसला दे दिया, इसलिए दृष्टि जो मिथ्या ज्ञान है यह निमित्त इस शरीरादि में अहम् प्रत्यय के प्रति, और उसको उस देहासंगात हुआ जो अहम् प्रत्यय को गौणत्व कल्पना करना बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे नई श्रुति शतम अभी शीतोग्नि प्रकाश वैती ब्रुवत प्रामाण्य उपैति, भले हजारों श्रुतियां कह दे सैकड़ों श्रुतियां कह दे कि अग्नि ठंडी होती है और अग्नि कोई प्रकाश नहीं देता, भले वेद ने कह दे मान लेंगे आप, भले वेद भी कह दे तो भी हम इसे नहीं मानेंगे। श्रुति तो आगे वो मान लो आंख बंद करके, ऐसा नहीं होता ना बंद के ना खोल के, किसी प्रकार मानेंगे नहीं हम उसको, प्रामाणिक नहीं माने जा सकता है। नहीं श्रुति शतम भी शीत अग्नि प्रकाश वही थी बृहत प्रामाण्य उपैति, ब्रुयात अरे श्रुति कह देती है हा? फिर श्रुति कहिए फिर इसका अर्थ कुछ और होगा, इसका अर्थ कुछ और व्याख्या करनी पड़ेगी ना। यदि श्रुति कह रही है अग्नि ठंडी है प्रकाश रहित है तो इसका तात्पर्य कुछ और लेना पड़ेगा। जैसे कबीरा के वचन का हम लोग तात्पर्य घटा लेते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है भाई, चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौमन तेल लगाए, कैसा हो सकता है नौ मन तेल, तो आदमी इतना लंबा चौड़ा इसकी शरीर में मालिश नहीं हो सकती है, 360 किलो तेल एक मन में 40 किलो, नौ मन में 360 किलो, तो कैसे होगा। तो अर्थ हमें अलग कहना पड़ेगा, कबीर कहे विवक्षित अर्थ कुछ और है। तो सर श्रुति में भी यदि श्रुति कह देती है वगैरह, यदि ब्रुयात श्रुति शीतोग्र प्रकाश वायगी तथा अर्थांतरम श्रुति विवक्षित कल्प्यम, फिर तो हमें कहना पड़ेगा वह श्रुति से विवक्षित और ही अर्थ है, यथा श्रुतार्थ नहीं लेना, उसको लक्षणा कर दो, उसका तात्पर्य अर्थ अलग घटाओ। प्रामाण्य अन्य अनुपत्ति है, न तो श्रुति में प्रामाण्यता हो ही नहीं सकेगा, न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा, क्योंकि प्रमाणांतर विरुद्ध स्व पूर्व में अन्यत्र कथित वचनों के विरुद्ध श्रुति यदि कहती है उसका अर्थांतर लेनी पड़ती है, नहीं तो प्रामाण्यता ही श्रुति का भंग हो जाएगा।